Fasikül. Altyazıdan Aylık Özgür Sinema Günleri. Hazırlayan ve sunanlar Senem Aytaç, Fırat Yücel ve Ekrem Buğra Büte. Merhabalar, Fasikül'e hoş geldiniz. Ben Ekrem Buğra Büte. Fasikül'de 15 günde bir Senem Aytaç ve Fırat Yücel ile birlikte Özgür Sinema gündemini değerlendiriyoruz. Bugün de kendileriyle birlikteyiz. Bir de konuğumuz olacak Yetkin Nural. Biraz aslında biz Altyazı Fasikül'de, Altyazı Sinema Derneği'nin bir oluşumu Altyazı Fasikül. Sinemada ifade özgürlüğü alanına odaklanan bir yayın organı temelinde ama özellikle üretimi kendisine ve kayda ve belgeselcilere özellikle yer verdiğimiz bir oluşum. Üretimin de bir parçasını taşıyoruz Fasikül'de. Biraz aslında bugün ona bakmak istedik bir programımızda, bugünkü bölümde yani. Pandeminin ilk başladığı dönemde İçeriden Dışarıya adlı bir video serisi yapmıştık. Aslında o dönemi yansılayan ve video üreten, belgesel üretenlere bir alan açan bir projeydi. Şimdi de başka bir gündemle belgeselcilik ve aslında daha genel bir yerden kayıt alma, görüntünün kendisine dair bir sürü alanlar açan başka bir gündeme dair yeni bir video serisine başlayacak Altyazı Fasikül. Bugün de aslında biraz onu konuşacağız. Oradan genel olarak bütün bu mevzulara dair de bir sürü konu açılır diye umuyoruz. Aşağıdan yukarıya olacak projenin adı, yeni video serisinin adı. Projenin koordinatörü Yetkin Nural bizimle birlikte bugün. Öncelikle hepinize hoş geldiniz demek isterim. Yetkin, sana öncelikle. Hoş bulduk. Her zaman bekleriz tabii ki. Önce sözü Senem'e vermek istiyorum. Biraz ben içeriden dışarıya dedim. O ilk başlangıç nasıldı? Biraz oradan başlatıp sonra buraya nasıl gelindi? Aradaki bağlantılar nedir? Zaten kendini açar sohbet diye düşünüyorum. Evet, merhaba herkese tekrardan. Yani pandeminin başlarında gerçekleştirdiğimiz bir video serisi projesiydi İçeriden Dışarıya. Belki hani izleyenler veya haberdar olanlar vardır. Ama hani Burak'ın da dediği gibi aslında Altyazı Fasikül olarak hani sadece böyle sansür, ifade özgürlüğü alanındaki kısıtlamalar ve zorluklara dair haberleri gündemleştirmek değil. Orada bir tür hani nefes alanı, bir direniş alanı açmak da aslında amaçlarımızdan bir tanesiydi. Ve bunun yöntemlerinden birisi olarak da özellikle de pandemiyle beraber hani herkesin sokaklardan çekilmesi ve evlere kapanmasıyla bir video üretim projesine giriştik. Aslında biraz böyle bizim için de doğalında gelişen bir proje olmuştu. Ve hani etrafımızdaki biraz geniş halkadaki belgeselciler, video eylemciler, işte kayıtla, görüntüyle uğraşan insanlarla iletişime geçerek aslında biraz pandemi deneyimine dair videolar ürettirmek istemiştik. Ama burada da bir şey tehlikesi vardı o zaman, hani yine biraz detaya girmek olacak belki ama hani herkesin evlere kapandığı, evlilik gündelik rutinlerinin öne çıktığı bir dönemde bütün videolarında böyle bir şey olması çekincesi vardı açıkçası içimizde ve biz tekrardan sokağa hatırlatmak istiyorduk bu video projede. İsmi de o yüzden içeriden dışarıyaydı. Ve gerçekten de hani biraz o insanlara artık uzadığı için 3. yılında tam öyle hissedilmiyor belki ama bir tür parantez gibi yaşanan o ilk dönemde, hani hayatım kesin diye uğradığı o ilk dönemde insanların geri dönüp arşivlerine baktıkları, sokakta oldukları, mücadelelerin içinde oldukları dönemlere dair malzemeleri yeniden açığa çıkarmaları ve onlarla biraz hani böyle bir tür tefekkür edebilecekleri bir zamanda onlardan işler üretmeleri fikri vardı temelinde ve gerçekten de hani çok iyi işler çıktı ve biz işte pandeminin ilk yılının Mayıs ayında bu videoları paylaşmaya başladık. Bir yandan da videoların üzerine sohbetler gerçekleştiriyorduk üreticilerle. Ve bu seri tamamlandığında hani ortaya çıkan işten hem biz hem de videoları üreten insanların çok memnun kaldığını gördük. Çünkü hani bir tür gerçekten insanların oturup kendi malzemeleriyle uğraşabilecekleri kendilerine bir alan açmış oldu. Hem de bir diyalog içinde filmler birbirleriyle konuştu. Hem de hani temel amaçlarımızdan biri dediğimiz gibi hani böyle daha endüstriyel üretim yapan değil de hani kendi halinde illa belli kuruluşlara iş yapmak zorunda değil de kendi malzemesiyle üreten bağımsız sanatçılara ve videoculara hani kendileri istedikleri bağımsız üretimlerini yapabilecekleri bir alan olduğunu düşündük. Bu sebeple de bir ikinci video serisi tasarlamaya karar verdik ve Burak'ın dediği gibi yine bu serinin adı bu sefer aşağıdan yukarıya oldu. Yani içeriden dışarı bakmıştık geçen sefer. Bu sefer bakış ve ilişkilerinde yukarı aşağı ilişkisini birazcık inceleyelim dedik. Fırat belki o konuda tematik olarak hani ve teorik olarak bu çağrının temelinde ne var onlardan bahseder. Çok kabaca yani şeyi söyleyeyim aşağıdan yukarıya da yine 10 videoluk bir seri yani ve bu sefer bir de hani projeyi birazcık daha böyle farklı metinlerle destekleyip genişleten bir diyalog alanı da olsun istedik. O yüzden videoların yanında belli işte söyleşiler, yazılarla vesaire de genişletmeye çalışacağız. Evet, ben buradan alayım istiyorsanız. Yani senin bahsettiği gibi bir bağlamda aslında Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 2021'de 1 Mayıs işçi bayramı öncesi yayınladığı bir genelgeden yola çıktık. Bu genelgede görüntü ve ses kaydı alınması eylemlerde engellenmeye çalışılıyordu. Aslında Emniyet Genel Müdürlüğü'nün personeline yolladığı bir genelgeydi. Fakat oradan bir yasak olarak algılandı ve sokakta da karşılığı oldu. Burada çok ciddi tepkiler verildi tabii ki. Hani halkın haber alma özgürlüğüne, basın özgürlüğüne yönelik bir hamle olarak görüldü. Bir yönden de aslında içeriden dışarıya bağlanan tarafıyla bir tür pandemi fırsatçılığı da vardı bu genelgede. Çünkü otoriter yasalar işte sokağa çıkmak daha zor, eylem yapmak daha zor. Bir yandan kaydını almak da daha zor. Böyle bir tarafı da vardı. Biz o dönemlerde bu hani bir yandan da şeyleri de gördükçe mesela işte Özgür Sinema gündeminde videosunda yer verdiğimiz Özge Uyanık'ın Yol TV muhabiri böyle kamerasının kırıldığı bir an var. Yani kaydetmeye çalışıyor ve polis tarafından kamerası kırıyor. Orada kaydın durdurulduğu ana tanıklık da edebiliyorsun. Bu gibi örnekler arttıkça işte kayıt meselesinin üzerine gitmemiz gerektiği bizim için çok netleşti. Bu bir yandan da çok ilginç tarafları vardı genelge. Genelge hani böyle tematik olarak da meseleyi hani açan bir tarafı da vardı. Çünkü orada kişisel verilerin korunması kanununa dayandırıyordu Emniyet Genel Müdürlüğü bu yasağı yani engellemeyi. Çünkü işte polislerin yüzleri görünmesin vesaire gibi bir gerekçesi vardı. O da bizim aklımıza şunu getirdi. Hani bir yandan hani böyle kişisel veriler çok ciddi alınıyor devlet otoritesi tarafından. İşte polislerin yüzleri görünmeyecek vesaire ki onlar kamu görevi icra eden kişiler. Dolayısıyla aslında orada kamusal bir durum var. Ama bir yandan da bakıyorsun her tarafta mobeseler, her tarafta güvenlik kameraları, hani herkesin özel hayatları aslında kayıt altında. Bir yandan da böyle özel hayatı, kişisel verileri koruma adında bir şeyler yürütüyor. Diğer yanda arşivlere, özel arşivlere, fotoğraflara, en mahrem fotoğraflara el konuluyor vesaire. Bütün bu çelişkiler yumağından oluşan bir şeydi aslında aşağıdan yukarının fikri diyeyim. Zaten hani takip edecekler, yani bu videoları görecek olanlar bütün bu çelişkiler yumağıyla da videolarda karşılaşacak diye ben de kısa keseyim. Yetkin belki sen biraz projede neler var, ne zaman neler oluyor ona dair bir şeyler dersin. Evet, ben de o tarafını üstleneyim. Çünkü siz gayet güzel hem projenin nereye bağlandığını hem de nereye açıldığını gayet güzel özetlediniz. Projemiz aslında çok yakında başlıyor. Biraz da bu programda bu projeden bahsetme isteğimiz buradan geliyordu. Önümüzdeki hafta gösterimlerimiz başlayacak. O yine İçeriden Dışarıya serisinde olduğu gibi sanırım orada 11 videomuz vardı yanlış hatırlamıyorsam. Bu seride de 10 videomuz olacak. Ve ilk videomuz önümüzdeki hafta 10 Mart'ta Perşembe günü gösterimini gerçekleştireceğimiz bir video. Ondan sonra da haftalık olarak her Perşembe saat 19'da Altyazı Sinema Dergisi'nin YouTube kanalında gösterimleri gerçekleştireceğiz. Gösterimleri takiben yani saat 19.30'da gösterimin arkasından hemen videonun yönetmeniyle beraber bir canlı sohbetimiz de olacak. Aynı içeriden dışarıya serisinde olduğu gibi. Ve bu şekilde 10 hafta boyunca bu gösterimleri gerçekleştireceğiz. Bu arada şunun da tabii çok önemli parantezini hemen açmamız gerekiyor. Aşağıdan yukarıya serisi bir iki fon tarafından desteklenen bir seri olacak. Bir yani ilk beşli videomuz gibi diyeyim, beş beşli de düşünebiliriz daha doğrusu. Culture Civic ve Avrupa Birliği, yani bir Avrupa Birliği fonu olan Culture Civic tarafından fonlanacak. Diğer beş videomuz da EED tarafından fonlanacak. European Endowment for Democracy galiba. Bir an Türkçesi var mı diye aklım karıştı ama çeviremedim. O yüzden İngilizcesiyle devam ediyorum. Bu şekilde bu projeyi gerçekleştireceğiz. Bir de yönetmenlerimizi söyleyeyim. En azından bir tease etmiş oluruz burada diyerek. Çünkü bir kısmı belli özellikle. Önümüzdeki hafta Aylin Kuryel'in videosuyla başlıyoruz. Ondan sonra da Alper Şen, Oktay İnce, Halil Yetiş, Fatma Çelik ve Deniz Buga gibi isimlerle devam edeceğiz. Beni heyecanlandıran bir nokta da şu anda tabii biz biraz videoların ne olduğunu biliyoruz. Aynı içeriden dışarıdaki gibi acaba hani daha tek tip bir video anlayışıyla mı karşılaşacağız üretimlerde dediğimizde oldukça çeşitli bir hayal gücüyle karşılaşmıştık. Aynısı burada da söz konusu aslında. Aşağıdan yukarıya dediğimizde karşımıza gelen yani yönetmenlerimizin düşündüğü ve karşımıza çıkan işler açıkçası Migros direnişinden sıcak savaşa, gündeme, pek çok farklı alana, tarihe uzanan bir farklılıkla, bir çeşitlilikle karşımıza geliyor. Bu da oldukça heyecanlandırıcı aslında bu seri için. Bu arada şeyi de vurgulayalım. Yani biz video serisi diyoruz. Onu hani aslında kendiliğinden gelişen bir şey oldu video demek. Birçoklarına göre hani kısa belgesel, kısa film olarak görülebilecek. Hani kurmacadan da faydalanan. Mesela Alper Şen'in videosunda aslında kendi yazdığı bir hikayeyi bir buluntu görüntüyle birleştiriyor. Bunun gibi hani kurmacadan da faydalanan örnekler var. Sadece belgesel değil. Sadece işte kısa film demememizin nedeni. Kısa film denince belli bir form geliyor. Bunlar video işine yakın işler de içeriyor bu seri. Dolayısıyla biz genel anlamda videoyu tercih ediyoruz. Ama burada video eylemden, video eylem pratiğinden faydalananlar var. Burada belgeselden, belgeselcilik pratiğinden çıkanlar var. Burada buluntu görüntü, arşiv görüntülerinden yararlananlar var. Vesaire çok geniş bir skalada farklı malzemelerle uğraşan aslında bir yandan da sanatçıların işlerini göreceğiz. Evet, bu form meselesini hani belki birazcık daha açabiliriz. Çünkü bizim için gerçekten hani çok önemli bir kısmı içerikten ziyade hani bu üretimlerin formu aslında. Çünkü biraz aslında bütün bu üretim biçimlerine bakarken hani şeyin sıkıntısını da belki hepimiz yaşadığımız için böyle belli artık konvansiyonel formların tıkandığı, hani belli hikaye anlatma biçimlerinin tıkandığı bir yerdeyiz gibi var. Bir yandan da hani hep konuştuğumuz ve üzerinde düşündüğümüz şey var. Yani inanılmaz bir görüntü ve kayıt fazlalığı var aslında şu an dünyada. Ve o yüzden de biraz aslında daha kıymetli olan hani kaydetmek değil, bir yandan da o kayıtları alıp onları bir şeylere dönüştürebilmek, farklı formlarla, farklı mecralarla ve onları hani sunmak ve izleyiciye ulaştırabilmek aslında. O anlamda daha deneysel biçim formlar, hani çok daha yaratıcılığa izin veren o deneysel formların Çok fazla gösterildiği, gösterilebileceği platform yok. O yüzden hani bir yandan biz bu altyazı fasikülde böyle bir işe girerken hani hep şeyi de akılda tutuyorduk. Yani gerçekten bir fotoğraf üzerine sadece bir ses kaydı kimi zaman. Kimi zaman işte YouTube'dan ya da Mobese kameralarından bulunmuş o görüntüleri alıp onların hem arşiv değerini kullanarak hem de onlarla daha hani sanatsal bir perspektifle yeni bir bakış açısı sunarak onları hani izleyicilere, birilerine ulaştırabilmenin önemi. Çünkü dediğimiz gibi yani gerçekten de hani festivaller, vizyon vesaire gibi böyle çok standart gösterim alanlarının dışında bu tip daha deneysel işlerin ve hep böyleydi yani aslında gösterim ve dağıtım meselesi her zaman çok daha kısıtlı. O yüzden buna da birazcık aracılık etmeye istiyoruz. Hatta bunu teşvik etmek aslında istiyoruz. Yani farklı formlar denemeyi, o formlarla oynamayı. O yüzden şeyi de not düşelim. Hani bir kısmı katılımcılarımızın hali hazırda zaten böyle işler yapan insanlarken bir kısmı aslında çok da deneyimi olmayan ama bir direnişin içinde var olup kamerasıyla bir şey çekmiş ya da işte sadece fotoğrafçılık yapan aslında kurguyla, işte sesle çok deneyimi olmayan insanlar, onlarla böyle daha da şey bir süreç geçirdik. Hani onun da biz çok yine keyif alarak yaptığımız için de söyleyelim. Hani gerçekten beraber üretmek, üzerine kafa yormak, işte imece usulüyle birinin yapamadığını başkasına yaptırmak gibi. O yüzden böyle sırf şeyde bir seçki değil. Hani hali hazırda video eylemci ya da belgeselcilerin değil. Hani bu işi amatör bir ruhla ve gerçekten büyük bir yaratıcılıkla yapan insanların işleri de var seçkinin içinde. Ben de bir aşağıdan yukarıya ismini böyle biraz da akıllara kazımak için orada şey vurgusunu yapayım. Ya aşağıdan yukarıya tabii ki hani iki tane kavram. Bir yukarıdan gözetleme ki hani mobeseler, güvenlik kameraları olsun ama aynı zamanda gözetim kapitalizmi dediğimiz yani satın aldığımız ürünlerin takip edilmesi, bunun üzerinden profillerin geliştirilmesi alana da tekabül ediyor bu yukarı dediğimiz. Aşağıdan dediğimizde aslında daha önceden de altyazı fasikülde başladığımız, yani üzerine içerikler, videolar yayınlamaya başladığımız bir şey. Aylin Kuryel'in İzleyenleri İzlemek adlı bir yazısı vardı. Aşağıdan gözetleme nedir orada anlatıyor. O yazıya da yine internet sitemizde tekrardan aslında referans vereceğiz. Aynı zamanda Sinema GM adlı Oktay İnci'nin videosunda çok iyi anlattığı bir şey. Aşağıdan gözetleme aynı zamanda otorite sahiplerini ve otoriteyi ve şiddet gücünü kullananları gözetlemek. Bu cep telefonlarıyla sokakta yapılıyor, bu yurttaş gazeteciliğiyle yapılıyor. Bu her alanda, her saniye aslında bir yandan da o yukarıdakileri biz gözetliyoruz. Bir aşağıdan gözetleme de buna tekabül ediyor. Dolayısıyla aşağıdan yukarıya. Bu konu üzerine umuyoruz ki filmlerin arkasından, videoların arkasından yapacağımız sohbetlerde uzun uzun konuşma fırsatımız olacak. Ama burada süremiz oldukça kısıtlı, sonuna da yaklaşıyoruz sanıyorum. O yüzden ben gene bir hatırlatmayla bitireyim en azından. 10 Mart'ta önümüzdeki Perşembe günü ilk videomuzun gösterimi gerçekleşecek. Yine tekrarlıyorum, Altyazı Sinema Dergisi'nin YouTube kanalında. Herkesi bekliyoruz sohbete de, canlı gösterime de. Ondan sonra da her Perşembe günü gene 19'da YouTube kanalımızda buluşacağız. Bu seriye dair bütün gelişmeleri Altyazı'nın hem sosyal medya kanallarından hem de YouTube kanalından takip edebilirsiniz. Görüşmek üzere umuyorum. Evet, bu YouTube kanalının bir kez daha altını çizelim çünkü her şey orada. Yani mesela insanlar soruyor bize, film şurada, gösterimde nerede, işte canlı sohbet nerede olacak? Yani Altyazı Sinema Dergisi kanalına girerseniz YouTube'da gösterim günü saati zaten orada filmden sonra canlı sohbette karşınıza çıkıyor. Öyle bir kolaylığı var ama onun dışında sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz. Evet, özellikle Yetkin benim yapacağım tüm hatırlatmaları yaptı. Teşekkür ediyorum kendisine. Daha birincil ağızdan duymuş olduk böylece. Benim yaptığım yanlışları da engellemiş oldu olası. O zaman ben de ufaktan kapatayım programımızı. Süremizin sonuna geldik. Ben de program yani videoları hiç izlememiş birisi olarak hani merakımı bırakarak bitireyim. Yani geçtiğimiz yani delicesine her şeyin sürekli yeni bir şeyin olduğu bir dönemde yani özellikle işte pandemi süreci sonrasında tekrar tanıklık üzerinden tanıklık ve kayıt ilişkisi üzerine bakmak ve o diğer ya pandemi dönemindeki görüntüyle ilişkimizin de çok değişmesi sonrasında şimdi nasıl bir şeye göreceğiz, nasıl bir tanıklığa şahit olacağız? Ben merak ediyorum açıkçası. Her ne kadar görüntülerle artık görüntü deliliğinin her yerde olduğu bir dönemde yaşasak da o kayıt alma elimizdeki tek unsur gibi geliyor çoğu zaman. Ben de bu merakımı işte ileteyim ve programın sonuna geldiğimizi duyurayım. Fasikül'de 15 günde bir Özgür Sinema gündemini değerlendiriyoruz. Sevgili Senem Aytaç ve Fırat Yücel'le birlikte Açık Dergi'de, Açık Radyo'dayız. 15 gün sonra görüşmek üzere diyelim. İyi akşamlar dileriz. İyi akşamlar. İyi akşamlar.